أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün derse biraz gecikmeli başladık. Sebebi de bir takım teknik aletlerdeki problemlerdi. Geçtiğimiz haftalarda belli konular üzerinde yoğunlaştık. İnşallah o konulara, yani o tür konulara yine ara ara değineceğiz. Fakat bu arada da biliyorsunuz 29. cüze kadar geldik. Hakka suresindeyiz. Onları da okuyacağız. Yani Kur'an-ı Kerim'de bitireceğiz. Bu tür konuları da okuyacağız. Belki hatmi tamamladıktan sonra belli bir süre sadece bazı konulara yoğunlaşabiliriz. Yani artık bazı konularda yoğunlamasına ders yapabiliriz. İşte yaptığımız hesaba göre haftada bir kere ders yapmak şartıyla aşağı yukarı 3-4 yıllık malzememiz birikmiş. Yani bazı konular üzerinde yoğunlaşırsak, ama o konuların bir kısmı belki böyle bir toplantıda konuşulması gereken konular olmayabilir. En azından belli bir süre konulara yoğunlaşarak ders yaparız. Yalnız bu arada hatmi de tamamlamamız gerekiyor. Bu sebeple bugün Kur'an-ı Kerim'in 69. suresi olan Hakka suresinden okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'ye çeşitli manalar verirler. En yaygın olanı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şeklinde verilen manadır. Bazıları esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla der. Bizim verdiğimiz mana biraz farklı. Çünkü Rahman ve Rahim kelimesi Türkçe değil, Arapça. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dediğimiz zaman Türkçesini söylememiş oluyoruz. Orada sadece adıyla kelimesi Türkçe oluyor. Rahman da Rahim de ikisi de rahm kökünden türetilmiştir. Yani merhamet diye Türkçemizde söylediğimiz, anlamlandırdığımız kökten. Merhamet ya da acıma duygusu iki şekilde ortaya çıkar. Birisi vardır ki acıdığı kişinin sıkıntısını giderebilir. Mesela borcu olan ya da evinde yiyeceği olmayan bir kişiye acıyan zengin ne yapar? Merhametiyle ona yardım eder. Böyle bir zenginin merhameti ona ikram etmesiyle ortaya çıkar. Ama o bir kenarda vah vah vah deyip durursa ona ne derler? Sana bu yakışıyor mu derler, değil mi? Dolayısıyla imkanı olanın merhameti iyilikte ve ikramda bulunmasıdır. O zaman imkanı en geniş olan Allah-u Teala, değil mi? Öyleyse Allah'ın merhameti ne olur? İyilikte bulunması olur. Ama gücü yetmeyen birinin merhameti acımak olur. Ah keşke param olsaydı da verseydim dersiniz, değil mi? Dolayısıyla rahim kelimesini Türkçe'de daha kolay anlaşılsın diye ikramı bol diye tercüme ettik. Bir de Rahman var. Rahman insanlarda olmayan, yalnız Allah'ta olan bir özelliktir. O da aynı kökten. O zaman orada da ikram ama bol dersek olmaz. İkramı bol kelimesi insanlar için kullanılır değil mi? O zaman öyle bir şey olması lazım ki insanlar için kullanılamaması lazım. Ona da iyiliği sonsuz diye bir anlam verdik Türkçe olarak. Herkesin iyiliğinin bir sınırı vardır değil mi? Ama Allah'ın iyiliğinin sınırı yoktur. Şimdi iyiliği sonsuz dediniz mi? Bu özellik yalnız Allah'ta olan bir özelliktir. İkramı bol dediğiniz zaman bu böyle bir kelime insanlar içinde kullanılabilir. Kur'an-ı Kerim'de de rahim kelimesi insanlar içinde kullanılmıştır. Mesela müminler için ruhamâ'u beynehum. Kendi aralarında birbirlerine karşı merhametlidirler, yani rahimdirler şeklinde ayette buyuruluyor. Ama Rahman kelimesi yalnız Allahü Teala'ya mahsus bir özelliği belirtir. Dolayısıyla tam Türkçe karşılığı olarak besmele iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla şeklinde tercüme edilir. O zaman tamı tamına Türkçe olur. Esirgeyen ve bağışlayan tutmuyor. Çünkü esirgeme, bağışlama her iki özellik de insanlarda da vardır. Yani bir insana işte ben onu her şeyden esirgerim der değil mi? Ya da bağışlarım der. Dolayısıyla bu Rahman ve Rahim kelimeler, Rahim'in karşılığı olabilir ama Rahman'ın karşılığı olmaz. Bize göre besmelenin doğru tercümesi bizim yaptığımız tercümedir. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. El-Hâkkatu mel-Hâkka. Hâkka. Nedir Hâkka? وَمَا اَدْرَاكَ مَلْحَاقَ Sana ne bildirdi? Hakka nedir? Şimdi bu ma kelimesi Arapçada hem akıllı varlıklar için kullanılır hem eşya için kullanılır ve diğer varlıklar için kullanılır. Mesela Allahü Teala için ma kelimesinin kullanıldığı vardır. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا Göğe ve onu bina edene yemin olsun. Orada ma Allah-u Teala'yı gösteriyor. Ama men kelimesi yalnız akıllı varlıklar için kullanılır. Bir iki özel durum dışında akılsız varlıklar için kullanılmaz. O zaman burada وَمَا اَدْرَاكَ Ona iki şekilde mana vermek mümkün olur. Sana kim bildirdi? Mel hakka. Hakkanın ne olduğunu sana kim bildirdi? Ya da hakkanın ne olduğunu sana ne bildirdi? Görmedin ki nereden bileceksin? Şimdi hakka kökünden Türkçemizde hakikat kelimesi vardır. Yani gerçek. Mutlaka olacak olan. Bu mutlaka olacak olan nedir? Kıyamettir. Kıyametin nasıl olacağını ancak Allah bize bildirirse biliyoruz. Yaşamadan insan kavrayamaz ki. Kezzebet semudu bil tagiyye. Şikezzebet semudu ve adun bil kari'ah. Semud ve Ad. Şimdi Semud, Salih Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiği kavimdir. Ad kavmi de Hud Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiği kavimdir. Semud ve Ad o kari'ayı inkar ettiler. Şimdi Birçok resimler hazırlamıştık bu kelimelerin anlamlarını gösterecek ama teknik eksiklikten dolayı, yani bir aleti çalıştıramamamızdan dolayı bunu gösteremiyoruz. Kara'a şöyle bir şeyin diğerinin üzerine vurması manasına geliyor. Mesela depremde bir binanın bütün katlarını diğerinin üzerine ne yapıyor? Biniyor değil mi? Arasındaki bütün canlılar da yok oluyor. Ya da dağlar şeyde bir yanardağ patlamasında dağların içerisindekiler ovaları dolduruyor. Ovaların üzerine biniyor. Sarsıntılarda her şey birbirine karışıyor. Dolayısıyla Semud ve Ad o kariyayı inkar ettiler. Şimdi o kariya Semud ve Ad'ın başına geldi mi? O zaman öyleyse aslında bu ayet-i kerimeler gösteriyor ki herkesin bir kıyameti var. Öldüğümüz gün bizim kıyametimizdir. Mesela Sakarya depremi oldu, kıyameti andıran. O depremde ölenler için başka bir kıyamet var mı? Ya da başı yastıkta ölenler için başka bir kıyamet var mı? Onlar sadece ahirette yeniden dirilişi bekleyeceklerdir. Ad ve Semud kavimleri de o kariayı inkar ettiler. فَاَمَّا ثَمُودُ فَاُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَ Semud, sınırları aşan bir sesle helak edildiler. Demek ki ses de insanı yok edebiliyormuş. Sınırları aşan, yani insanların tahammül sınırının üstünde bir sesle Semud yok edildi. Hiç ummadıkları, beklemedikleri, düşünmedikleri bir şekilde yok edildiler. وَأَمَّا عَادٌ عَادْ kavmi ise فَاُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَ Onlar da bir rüzgarla ama dondurucu bir rüzgar. Öyle bir rüzgar ki insanı kilitliyor. Şimdi soğuk bölgelerde yaşayanlar bilirler. Soğuk biraz fazla olduğu zaman çenenizi oynatıp konuşamazsınız. Böyle çeneniz donar kalır. Yani şey yapar, katı, kas katı olur. Ellerinizi açamazsınız. Yürümekte zorluk çekersiniz. Biraz daha fazla olduğu zaman kendinizi sıkarsanız vücut kas katı kesilir. İşte o Ad kavmini helak eden de öyle bir rüzgar. Öyle bir rüzgar ki bunları donduruyor, kas katı kesiyor. Halbuki bunlar çok zengin toplumlardı. Biraz sonra onlarla ilgili şeyler okuyacağız. Bir rihin sarsarin atiye, böyle her şeye hakimiyetini kuran, her tarafa yayılan, her tarafa giren bir şey, rüzgar. Hadi evlerin içerisine girsinler, evlerini kapatsınlar, kurtulurlar. Yok, kurtulmak mümkün değil. Sekharaha aleyhim seb'a leyalin. Çünkü o rüzgar 7 gece ve semaniyete eyyamin ve 8 gün onların üzerine saldı Allah. 7 gece ve 8 gün öyle dondurucu rüzgar durmadan esiyor. İşte onların kıyameti bu. Husumen, her şeyi kırıp geçiriyor. فَتَرَ الْقَوْمَ ف۪يهَا سَرْعَى Orada sen o kavmi saralı gibi görürsün. Ayakta duramıyorlar. Oradan oraya yuvarlanıyorlar. Kaçıyorlar, kurtulmaya çalışıyorlar. Herkes şaşkın bir vaziyette. كَأَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ Sanki içi boş hurma kütükleri gibi. Yani şimdi bizde bizim memleketimizde hurma yok. Siz boru gibi düşünün. Rüzgarın önündeki boru. Nasıl rüzgar vurup da savuruyorsa bunlar da öyle o şekilde rüzgar savuruyor. Yani rüzgardan kurtulmak için o tarafa doğru yuvarlanıyorlar, kurtuluş yok. Bu tarafa doğru yuvarlanıyorlar, kurtuluş yok. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ Şimdi sen onlardan bir kalıntı görebiliyor musun? Semud kavminin bazı özelliklerinden bahseder Kur'an-ı Kerim. Burada ben bir kısım ayetlerin meallerini aldım. Mesela Hicr suresinin 80 ve 84. ayetlerinde şöyle buyuruluyor, meal olarak okuyorum. Hicr halkı da elçileri yalancı saymıştı. Onlara belgelerimizi vermiştik. Ama onlar bundan yüz çevirmişlerdi. Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı. Bugün hala o Ürdün bölgesine gidin, görmüşsünüzdür. Yani o şeyden, Semud kavminden kalan, gitmiş olanlar görürler, gitmemiş olanlar da belki belgesellerde görmüş olabilir. Kayaların içerisinde çok güzel evler yapmışlar. O ses onları sabaha girerlerken yakalamıştı. Tabii müthiş bir ses yakalıyor, arkasından da 7 gece 8 gün devam eden, adamı kas katı hale getiren dondurucu bir soğuk, sonra da tamamı yok olup gidiyor. Yapıp ettikleri şeyler şimdi onların neyini kurtarmış oldu? Kendilerini çok zengin kabul ediyorlardı. Neleri kaldı? Hangisi var şimdi hayatta? Hepsi yok oldu, gittiler. Salih onlara demişti ki, hatırlasanıza hani Allah Ad kavminden sonra sizi onların yerine getirmiş ve bu toprağa yerleştirmişti. Ad kavmiyle ilgili olan da biraz sonra okuyacağız. Bu Semud kavmi. Şimdi bunun ovalarında köşkler kurar, dağlarını ev şeklinde yontarsınız. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da bozguncular olarak bu toprakta karışıklık çıkarmayın. Şehirde 9 kişi vardı. O toprakta karışıklık çıkarır düzeltmezlerdi. Dediler ki Allah'a and için ona ve ailesine muhakkak bir gece baskını yapacağız. Yani Salih Aleyhisselam'a ve ailesine bir gece baskını yapacaklar. Onları yakalayacak ve öldürecekler gece baskınında. Sonra onun hakkını arayana şöyle diyeceğiz. Salih'in yakınlarına, hakkını arayan dostlarına şöyle diyeceğiz. Onun ocağının sönmesini bilmiyoruz. Yani neden öldürüldüğünden haberimiz yok. Biz gerçekten doğru söylüyoruz deriz. Yemin ederiz diyorlar. Kimse de fark etmez. Salih belasından da kurtulmuş oluruz diyorlar. Bir tuzak kurmuşlardı. Biz de tuzağı başlarına geçirdik. Ama bunu kavrayamıyorlardı. Kurdukları tuzağa kendileri düştüler. Baksana tuzaklarının sonu ne oldu? Biz onları da kavimlerinde hep birden yok ettik. İşte zalimliklerine karşı yıkılmış duvarları, bunda bilen bir kavim için gerçek bir belge vardır. Yani Semud kavminin bulunduğu yerleri gidip görebilirsiniz. Ne kadar güzel yerler yapmış diye şey yaparsınız ama ne olmuş? Allah'a isyan ettikleri için o kurdukları binaların ahirette kendilerine hiçbir faydaları yok. Ölünce her şey burada kalıyor zaten. Semud'un başına gelen de bir ibret vardır. Onlara bir süreye kadar safa sürün dedik. Zaten insanlar aldanırlar. Biraz durumları iyi oldu mu bakarsınız ki şey yapmış. Yani insanoğlu فَأَمَّ الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ Allah-u Teala insanı bir sıkıntıdan geçirecek olsa, bir imtihandan geçirecek olsa, iyilikte bulunsa, nimet verse, der ki Rabbim bana ikramda bulunuyor, iyilikte bulunuyor, Allah'la aram iyidir. hemen kısa sürede şımarır. Sanki o iyiliği, o ikramı kendi hak etmiş gibi düşünür. Yani bir müddet önce yalvarıp yakaran kişi biraz sonra probleminden kurtulunca bakarsın ki kafayı dikmiş. İşte bu elbette bizim de yaptığımız bir şeyler var. Bunu Allah verdi diye şükredeceğine kendi kazandı, kendi elde etti diye şımarıklık yapar. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا. Ama Allah-u Teala tekrar onu bir sıkıntıdan geçirse de rızkını daraltacak olsa der ki artık Allah yüzüme bakmıyor. Allah artık bizi gözden çıkardı, haşa. İkisi de yanlış. Cenab-ı Hak nimet verdiği zaman da imtihan eder, nimet aldığı zaman da imtihan eder. İmtihanı başardın mı tamam. Bu tıpkı sınıfta soru sorulması gibidir. Ders bitene kadardır senin imtihanın. Ders bittikten sonra çık, nereye gidiyorsan git. Dolayısıyla o imtihanın belli bir süresi vardır. Bir müddet sonra o imtihan biter, kazanırsın ya da kaybedersin. Rabbinin buyruğundan çıkmışlardı. Derken onları yıldırım çarpmıştı. Demek ki o yüksek ses yıldırım sesiymiş. Sayıka. Onlar da baka kalmışlardı. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. Ayakta duramaz oldular. Yardım görecek durumda da olmadılar. Evet. Salih Aleyhisselam'ın devesi vardı biliyorsunuz. Yani Allah-u Teala her peygambere bir mucize verir. O mucizeyi kerametle karıştıranlar var. Geçen de birisi diyor ki hocam diyor Allah peygamberlere mucize veriyor da. Bir delikanlı söyledi, sordu. Neden velilere keramet vermesin? Peygamberlere mucize veriyorsa velilere de keramet vermesi gerekir. Dedim sen şimdi nerede okuyorsun? De üniversiteye hazırlık kursundayım. O kursa girmek için senden diploma istediler mi? Evet dedi. E niye istediler dedim. E dedi yani üniversiteye girebilecek durumda olacağım ki kursa alınayım. Peki senin nenen gitse ondan diploma isterler mi? Yok. Niye istesinler? E çünkü o üniversiteye girmeyecek. Şimdi sen oraya lise mezun olduğunu ispatlamazsan ya da o noktalara gelmesen seni alırlar mı? Yahut yarın üniversite imtihanlarına girecek olsan kendin o noktaya geldiğini ispatlamazsan alırlar mı? E yok dedi. Tamam. Sen onu ispatlayacaksın değil mi? Ha, birisi de geliyor, bir kişi geliyor diyor ki ben Allah'ın peygamberiyim. E onu da ispatlaması lazım. Sen lise mezunuyum diyorsun, senin belgeni bir lisenin vermiş olması gerekir. O da Allah'ın peygamberim diyorsa onun belgesini de Allah'ın vermesi lazım. E, lise mezununun, yani bir lisenin hazırladığı belgeyi bir başka lise ya da başka insanlar taklit edebiliyorlar. Mesela duyarsınız sahte doktor yakalandı, bundan birkaç ay önce olmuştu. Şu kadar hastanede çalışmış, şu kadar hasta muayene etmiş, bilmem neler yapmış ama yakalanmış. Niye? Çünkü doktorluk belgesinin sahtesi olabiliyor, taklit edilebiliyor. Peki Allah'ın verdiği belge taklit edilebilir mi? Edilemediği için adına ne demek gerekir? Mucize demek gerekir. Çünkü insanlar yapamazlar, taklit edemezler. Bitti. Hani size İstanbul Müftülüğü'nde başıma geçen bir olay anlatmıştım. Burada yeni gelen arkadaşlar var, tekrar anlatayım. Bir gün İstanbul Müftülüğü'nde oturuyoruz. Rahmetli Timur Taşuçar, Ahmet Vanlıoğlu ben. Bir adam geldi böyle iri yarı. İçeri girdi. Timurtaş Hoca masasından kalkmıştı. Hemen onun masasına oturdu. Böyle gayet dik bir vaziyette. Böyle oturunca hepimiz ona baktık dikkatle. Beyler, ben peygamberim. Ahmet Vanlıoğlu dedi ki, çok memnun oldum, hoş geldiniz dedi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Neyse, biraz konuştuktan sonra buraya niçin geldim biliyor musunuz? Buyurun. Bu millet yoldan çıkmış. Kimse bana inanmıyor. Onun için lütfen bana bir belge verin. Bir de basın toplantısı düzenleyin. Yoksa bu milletin başına büyük bir felaket gelecek. Benim peygamber olduğumu ilan edin. Ahmet Vanlıoğlu dedi ki, affedersiniz siz kimin peygamberisiniz? Allah'ın dedi. Bak burada bir yanlışlık var dedi. Biz kendi görevlendirdiklerimize belge veriyoruz. Allah'ın görevlendirdiğine belge verme yetkimiz yok. Sen git ondan al dedi belgeyi. Doğru söylüyorsun ya dedi. Kalktı gitti, meğer bak ülkeden kaçmış adam. Biz müftülükteyken sık sık gelirdi öyle peygamberler. Bazısı koltuğunda bir kitap da gelirdi. Bu da bana indirilen kitap derdi. Yani onlardan kurtulmak bayağı zor olurdu. Ya şey değil, polis çağıramazsın, şey yapamazsın. Çünkü çağırsan ne olacak? Akli dengesi yerinde değil. Şimdi çok sevdiğiniz birisi çıkıyor, size diyor ki ben Allah'ın peygamberiyim. Ben peygamber oldum biliyor musun? Ne dersiniz? Bu kafayı yedi galiba. Değil mi? Şimdi peygamberlik bitti. Eski dönemleri hatırlayın. Bir peygamberin arkasından bir başka peygamber geliyor. Mesela Kudüs'te Zekeriya Aleyhisselam peygamber, onun oğlu Yahya Aleyhisselam peygamber, İsa Aleyhisselam peygamber. İsa Aleyhisselam'ın annesini Zekeriya Aleyhisselam büyüttü, Meryem validemizi biliyorsunuz. Aynı şehirde 3 tane peygamber. Şimdiki gibi değil. Ben peygamberim diyorsa ne yapması gerekir? İspatlaması gerekir. İşte tıpkı ben üniversite imtihanına gireceğim diye müracaat eden nasıl belgelerini tamamlıyorsa, ben peygamberim diyen de belgesini göstermek zorundadır. O belgeyi Allah'tan başkası, görevlendiren Allah olduğu için Allah'ın vermiş olması lazım. Allah'ın verdiği belge taklit edilemediği için adına ne denir? Mucize denir, o kadar. Yani böyle bu vesileyle bir ara cümlesi yapmış oldum. Çünkü zaman zaman bunların bilinmesine ihtiyaç oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin belgesi nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi şu anda yani Muhammed aleyhisselamın Allah'ın peygamberi olduğunu Kur'an'dan mı öğreniyoruz? Yoksa o peygamber olduğu için mi Kur'an'a inanıyoruz? Kur'an'dan öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim olmasa Muhammed aleyhisselama peygamber dememizin bir sebebi olur mu? Babalarımızdan duyduk, o peygambermiş. Babandan duymakla eşhedü diyebilir misin? Eşhedü ne demek? Ben şahidim. Yani Muhammed aleyhisselam peygamberliği alırken sanki Allah ona peygamberliği verirken oradaymışım gibi kesin bir bilgiye sahip. Nereden biliyorsun? Çünkü ben bu Kur'an'ı okuyorum. Bunu bir insanın yazması mümkün değil. O da bir insan. Öyleyse o peygamberdir. Bu kesin bir kanaattir. Kur'an olduğu için eşhedü diyerek inancımızı ortaya koyuyoruz. Yoksa babamızdan duymakla, annemizden duymakla eşhedü diyemeyiz. Şimdi mümin olmak için eşheden la ilahe illallah demek lazımdır diye birbirimize anlatıyoruz. Şimdi birisi geliyor, ben Müslüman olmak istiyorum. Ne yapalım? Hadi bir eşhedü de bakalım. Niye Müslüman olacaksın kardeşim? Ya işte bir kızla evleneceğim de işte onun babası kabul etmiyor. Peki bunun eşhedü demeye hakkı olur mu? O sadece durumu kurtarmak için eşhedü diyor. Eşhedü diyebilmek için kendisinin, yani şimdi şu anda beni nasıl burada görüyorsanız, dışarı çıksanız, birisi dese ki size, biliyor musunuz Abdülaziz Hoca bu akşam Kartal'da bir sinemada konuşuyordu. Ne dersiniz? İnandırabilir mi? Bilirler mi sizi? Ben kardeşim, ben gözümden gördüm orada, işte sohbetine katıldık. Ne derlerse desinler, ne dersiniz, ben gördüğüme mi inanacağım, sen dediğine mi inanacağım, değil mi? İşte gördüğünüz eşhedüdür. O da der ki, ben yalan mı söylüyorum, ben senin yalan söylediğini şimdiye kadar görmedim. Ama yanılıyorsun dersiniz, değil mi? Onun için duyduğunuz şey yanlış olabilir. Ama gördüğünüz şey, orada da yanılma ihtimali olabilir ama böyle bir anlık görme değil ki, üzerinde mütalaa yapıyorsunuz, düşünüyorsunuz, bir karara varıyorsunuz. Ha, bu gerçekten Allah'ın peygamberidir diye kanaatine vardığınız zaman eşhed ediyorsunuz. Peki babam öyle diyor, öyle duyduk, okulda öğretmenler öyle öğretti, Müslüman olmak için eşhed demek lazımmış diyenlerin eşhedüsü gerçekten eşhed olur mu? Olur mu? Ona şahitlik denmez ki. Ona duyduğunu söylemek denir. Duyduğunuzu söyleyene, duyduğunu söyleyen kişinin eşhedü demeye hakkı olmaz. Böyleymiş, kitaplar böyle yazıyor dersiniz. Yani orada kesin kanaat hasıl olmaz, zannı galip olur. Anlatılanları şey yaptığınız zaman. Yanlış ihtimal de vardır. Ama kendinizde bir kanaat hasıl olursa, o zaman yanlış olma ihtimali ortadan kalkar. Dolayısıyla İslamiyet'te inanç kişiseldir. Her kişi kendisi inanır. Eşhedü deriz. Ama İslam'ın dışına çıktığınız zaman, mesela bir hiçbir Hristiyan eşhedü diyemez. Demesi mümkün değil. Çünkü söylenen sözlerin doğru olabileceğine ihtimal vermez ki hiçbirisi, ne papazı ihtimal verir, ne de şey. O zaman derler ki, siz bize güvenin. Öyle fazlaca karıştırmayın bu işi. Öyle her şeyi de sormayın, anlamazsınız. Aklınız yermez, sizin imanınızı biz koruruz derler. İslam'ın dışına çıktığınız zaman, işte birisi, mutlaka bir kurtarıcı lazım gelir. Mantıksızlık başladığı için akıl dışı şeyler olur. Ama İslam'da tek tek, herkes tek tek inanır. Ferdidir. Benim imanım oğlumun imanı olmaz. Sen biliyor musun bu kimin evladı? Kimin evladı? Tamam. İçinizde peygamber evladı olmayan var mı? Ya da dünyada peygamber evladı olmayan var mı? Firavun peygamber evladı değil miydi? Adem Aleyhisselam'dan değil mi? Biliyor musun kimdir diye sormanın bir anlamı yok ki. Yani insan olarak birimizin diğerinden üstün olacak bir tarafımız yok. O zaman şu soydan geliyor diye Müslüman olmaz insanlar. Şu kadar tahsile sahiptir diye de Müslüman olmazlar. Doğruları herkes görür ama herkes kabul etmez. Onun için eşhedü çok önemli. Allah'ın varlığını herkes bilir. Biz eşhedü ennallâhe mevcudun diye bir şey söylüyor muyuz? Yani ben şahidim ki Allah vardır. Diyor muyuz? Böyle bir şey var mı? Allah'ın varlığına şahit olmayan kimse yok ki yeryüzünde. Dolayısıyla bununla Müslüman olunmaz. Biz ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahidim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Buna nasıl şahitlik edersin? Gözünle gördün mü? Evet gördüm. Ben her gün görüyorum Allah-u Teala'yı. Nasıl görüyorsun? Hepiniz görüyorsunuz. Nasıl peygamberimizin peygamberliğini şu Kur'an'dan anlıyorsak kesin olarak, Allah'ın varlığını ve birliğini de tüm kainattaki Kur'an'dan anlıyoruz. Her insan günün sabahtan akşama kadar bunu okur. Ve her insanın böyle bir kanaate hasıl olur bir gün. Ya da her gün. Siz kendiniz hemen her gün kendi başınıza olduğunuz zaman bir takım hadiseler sebebiyle Allah'a bağlılığınızı içinizden tekrarlamıyor musunuz? Tekrarlamıyor musunuz? Tekrarlamayan var mı? Var mı öyle birisi? Öyle birisi hiçbir bölgede yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Zaten bu insanları kandırır. Ben Allah'ıma inanıyorum diyerek işte işi kurtaracağını zanneder. Ondan dolayı Allah-u Teala وَلَا يَغُرَّنَّكَ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ demiştir. Seni o çok aldatan şeytan Allah'la aldatmasın. Allah'ın varlığını zaten herkes biliyor. Allah'tan başka ilah olmaması esastır. Ne demektir ilah? Allah'tan başka hiçbir varlığa kayıtsız şartsız boyun eğemezsin demektir. Eğer nefsine boyun eğiyorsan kayıtsız şartsız, nefsini ilahlaştırmış olursun, bir başkasını eğiyorsan başkasını ilahlaştırmış olursun. Mecbur olarak yapılanlar ayrı ama gönüllü olarak kayıtsız şartsız Allah'tan başka hiçbir varlığa itaat edilmez. Peygamberimize itaat ediyor muyuz? Kaydı ve şartı vardır. Niye? Allah diyor ki itaat edin, ondan dolayı yetiyoruz. Onun bir kaydı var. Kayıtsız şartsız itaat yalnız Allah'adır. Çünkü Allah'ın var olduğunu herkes çok iyi kavrar. Mesela Allah'ın varlığına herkes kendine göre çok güzel deliller getirebilir. Ama Allah'tan başka birinde tanrılık özellikleri olduğuna dair bir delil getirilebilir mi? Mümkün mü? Bunu iddia edenler sadece kalktık böyle gördük, babalarımızdan duyduk derler. Onun için biz eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. Çünkü Allah'tan başka ilah olduğuna dair hiçbir delil yok. Ama Allah'ın ilahlığına dair sayısız delil var. Bu delilleri her gün görüyor ve yaşıyoruz. Her insan görüyor, her eğitim seviyesindeki, her bölgedeki insan görüyor. İşte bizden istenen o eşhedü en la ilahe illallah, ikincisi de ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Evet, şimdi şeyden buraya geldik. Çünkü arada sırada bunları söylemek lazım. Maalesef çeşitli yerlerde bu konuda insanların zihinlerini karıştıran sözler söyleniyor. Ondan dolayı bir büyük bir parantez açmış olduk. İşte Salih Aleyhisselam'ın devesi de öyle. Ondan bir mucize istediler. O deveyi Cenab-ı Hak ona mucize olarak verdi. Kayadan deve çıktı. Şimdi bugün aradan asırlar geçmiş. Kayadan deve çıkar mı? Mümkün değil. Ama Allah dilediğini çıkarır. Deve bir gün şehrin suyunu içiyordu. Bir günde şehir arkana kalıyordu su. Böyle bir deve olur mu? Olmaz. Yani şimdi ilk çıktığı zaman görmemiş olanlar her gün içtiği suyu görüyorlar. Mucize olmaya devam ediyor sürekli. Peki o deve var olduğu sürece Salih Aleyhisselam'dan rahatsız olanlar bu Salih peygamber değildir deme şansına sahip miler? O zaman yapacakları en akıllıca şey deveyi kesmektir. Deveyi kestikleri zaman artık Salih Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak ya ikinci bir belge verecek ya da onu oradan çekecektir. Onlar deveyi kestiler. Allah ona ikinci bir belge vermedi. Salih Aleyhisselam ve inananları oradan uzaklaştırdı. Diğerlerine cezasını verdi. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğine olan inancı ortadan kaldırmanın en kestirme yolu nedir? Kur'an-ı Kerim'i okutmamaktır insanlara. Anlamadan okumaların hiçbir sakıncası yok. Yani istediğiniz kadar hafızlık okulları açabilirsiniz. Bir ülkenin tamamını hafız yapabilirsiniz. Kur'an okuma yarışmaları da düzenleyebilirsiniz. Dünyanın en iyi Kur'an'ını okuyan insanlar olur. Hatta en güzel yazanlar da olabilir. Müthiş hattatlar da yetiştirebilirsiniz. Bunların hiçbirisi eşhedü demenizi sağlamaz ki. Yani şimdi sizden biriniz gittiniz doktora. Doktor hastalığınızı teşhis etti ve size bir reçete verdi. Dedi ki aman ha, bu reçeteyi dikkatle kullan. Siz de bak bu reçete çok önemliymiş diye gittiniz altın çerçeveyle çerçevelettiniz. Ondan sonra getirdiniz evinizde en güzel yere astınız. Girip çıkıp okudunuz. Hastalığınız iyileşir mi? Size ne derler? Ondan sonra ya doktor bey bir türlü iyileşemiyorum, sen ne biçim reçete verdin diyecek adam. Onun için anlamadan istediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Çok güzel yazılarla da yazabilirsiniz. Altın kılıflarda, altın çerçevelerde onu da saklayabilirsiniz. Evinizin en güzel yerine asabilirsiniz. Karşısına sabaha kadar ayakta da durabilirsiniz. İsterseniz amuda kalkın. O da olur. Ama bu durumda eşhedü demeye hakkınız olmaz. Bu şekildeki bir Müslümanın da tıpkı o reçeteden hastanın istifade etmemesi gibi Kur'an'dan istifadesi olmaz. O zaman da size din diye başka şeyler servis yapılır. Siz de ondan son derece mutlu olursunuz. Fakat ondan sonra da dersiniz ki ya biz dünyanın en mükemmel dine sahibiz. Elimizde Allah'ın kitabı var. Ama neden bir varlık gösteremiyoruz? Yani dünyanın en iyi doktoruna gittim, muayene oldum. En güzel reçeteyi yazdı. Her gün de reçeteyi okuyorum ama bir şey olmuyor. Ona benzer. Şimdi Müslümanların Kur'an'ı anlayamazsınız diye Kur'an'dan uzaklaştırılmasıyla Salih Aleyhisselam'ın devesinin kesilmesi arasında ne fark var? Bir fark var. Salih Aleyhisselam'ın devesi tekrar gelmez ama Müslümanlar her an Kur'an okuyabilirler. İşte elhamdülillah şimdi Kur'an okumaya başladık. Çok şükür. Bir süreden beri Türkiye'de de birçok yerde insanlar Kur'an'ı okumaya başladılar. Onun için Müslümanların geleceğinden ben şahsen son derece umutluyum. Çünkü elimizdeki Kur'an'ı Allah-u Teala korumayı üstlenmiştir. Tek çıkış yolumuz da budur. Başka da çıkış imkanımız yoktur. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ بَاقِيَهُ diyor Allah-u Teala. Sen bu Semud'un فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَ Sen onlar için hiçbir kalıntı görebiliyor musun? Bak ne Ad'ın ne de Semud'un, onlardan kalan hiç kimse yok. Tamamı gitti. Şimdi Nuh Aleyhisselam ondan da bahsediyor. O ayetleri de okuyalım ondan sonra. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ Firavun geldi. Çok güçlü de bir iktidar kurmuştu. Ve men kablehu, ondan öncekiler de bu dünyada geldi yaşadılar. Vel mu'tefikat, ülkeleri alt üst olan mesela Lut kavmi. O Lut gölü de büyük bir ibretlik olarak duruyor. Denizden 400 metre aşağıda bir göl. Orada insanlar yaşamakta zorluk çekiyorlar. O da bir ibret olarak duruyor. Ve ca'e Firavun ve men kablehu vel mu'tefikatu bil khati'e. Firavun, ondan öncekiler ve ülkeleri alt üst olmuş olanlar işledikleri hata yüzünden o cezaya yapıldılar, maruz bırakıldılar ve helak edildiler. Hata nasıl olur? Doğruyu bilirseniz yaptığınızın hatanızı bilirsiniz, değil mi? Ama doğruyu bilmezseniz hata yaptığınızın farkına varamazsınız. Bunların hepsi doğruyu biliyorlardı. Ama doğru hesaplarına gelmemişti, onun için hatalı davranış yaptılar ve Allah-u Teala onları cezalandırdı. فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ, Rablerinin elçisine isyan ettiler. فَأَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَابِيَ, Allah-u Teala da onları böyle diklenmiş olanların yakalanması gibi yakaladı. Hepsinde böyle yakalandı, yakaladı ve ya da tam bir hakimiyetle onları yakaladı ve cezalandırdı. İnna lamma tagal ma'u hamalnakum fil cariye. Ne zaman ki su taştı Nuh Aleyhisselam kavmi için, sizi akıp giden gemiye yükledik. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً, onu sizin için bir bilgi olarak, bir öğüt vesilesi olarak kılalım diye. وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَاعِيَهُ, ve kavrayan kulaklar kavrasın, onu zihinlerine yerleştirsinler diye böyle yaptık. Şimdi bak şuraya bakın. İnsanlar da gerçekten şey var, yani övünme denen bir olay var. Herkes kendi konumundan son derece memnun. Şöyle bir şey anlatırlar. Bir adam aklını hiç beğenmiyormuş. Tutmuşlar, dünyanın en akıllı insanların aklını bir yere koymuşlar, bu adamı da göndermişler oraya. Demişler ki git, istediğin bir aklı beğen, onu senin kafana koyacağız. Gitmiş, bakmış, kendisinden daha, kendi aklından iyisini bulamamış. Gerçekten insanlar böyledir. Şimdi, böyle olduğu için birçok kimse eğer kendisinde şey yoksa, bir varlık yoksa başkalarıyla övünür, geçmişiyle övünür, bir hayali geçmiş meydana getirir. Böyle o kendisini o şekilde aldatır. Efendim işte mesela eğer Türkse Türkler şöyledir, böyledir diye. Tamam, Türkler öyledir de sen nesin kardeş? Başka bir kavmi ise kendi kavminin bütün güzelliklerini sayar. Tamam, peki sen? Ben de onlardan bir ferdim olsun. Ama sen ne yaptın? Çünkü sana bu sorulacak. Dolayısıyla efendim işte derler, annesi babası terbiye vermemiş. Güzel de annesi babasının çok iyi terbiye verdiği insanları da biliyoruz. Ha, buradan şöyle anlaşılmasın, terbiyenin önemsizliği falan değil. Siz ne kadar eğitirseniz eğitin, kişi kendi hayatıyla ilgili kararı kendisi verir. Bu da Allah-u Teala'nın o insana tanıdığı inanç özgürlüğüdür. Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'ın kavmini, inanmayanları yok etti biliyorsunuz. Tufanda. Peki Hud Aleyhisselam'ın kavmini oluşturanlar kimlerdi? Babaları kimdi onların? tamamı Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binen müminler değil miydi? Hani derler, soyuna çekmiş. E niye onlar soyuna çekmediler? İnanç konusunda insanlar kendi kararlarını verirler. Soya çekme olmaz mı? Olur ama başka konularda olur. İnanç konusunda herkes kendi kararını verir. Peki, Salih Aleyhisselam mesela Ad kavmi yok oldu gitti. Salih Aleyhisselam'ın peygamber gönderildiği kavim kimin çocuklarıydı? Semud. Onlar da Ad kavminin çocuklarıydı. Onların babaları da Hazreti Hud Aleyhisselam'la birlikte o felaketten kurtulan müminlerdi. E ne oldu peki? E Lut Aleyhisselam'ın kavmi, İbrahim Aleyhisselam, gerçi orada böyle bir felaket yok ama onun soyundan gelenleri biliyoruz. Dolayısıyla yani boş hikayelerle kendimizi kandırmayalım. Eğer elimizdeki imkanları iyi kullanmazsak hiçbir şeye yaramaz. Şu hayatta ne yapabileceksek yapalım. Biraz sonra değil, şimdi. Az sonra ne olacağımızı biz bilemeyiz. Onun için Allah'ın huzurunda bize yarayacak şeyler. Tevbe etmek mi istiyoruz hemen, şu anda? Hayır hasenat yapmak mı istiyoruz derhal? Çünkü yarın yaşayıp yaşamayacağını bilmez. Dolayısıyla bu imkanları çok iyi kullanmamız lazım. Çok iyi kullanmamız lazım. Şunu bilmemiz lazım ki bizim en iyi dostumuz da kendimiziz, en büyük düşmanımız da kendimiz. Ona göre hareket edelim. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra derse başlarız.